Program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 28 listopada. Minęła północ. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. Śnieżyce na południu Polski. Miejscami może spaść 25 cm śniegu. Kolejne projekty ustaw nowo powołanego rządu zapowiada premier. 11 zakładników zwolnionych wieczorem przez Hamas wróciło do Izraela. Synoptycy ostrzegają przed intensywnymi opadami śniegu na południu i południowym zachodzie. Zapowiadają też mroźną noc. Mocniej popruszy w 6 województwach, mówiła synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Emilia Szewczak. Południe województwa lubuskiego, województwo dolnośląskie, opolskie, śląskie, małopolskie i podkarpackie. Prognozowany jest w tych miejscach przyrost pokrywy śnieżnej od 10 do nawet 25 cm. Na południowym zachodzie ostrzeżenia zaczną obowiązywać od północy, natomiast w Małopolsce i na Podkarpaciu nad ranem opady śniegu ustaną w nocy z wtorku na środę. Emilia Szewczak dodała, że najbliższa noc będzie mroźna, szczególnie na północnym wschodzie. Temperatura spadnie nawet do wartości minus 12 stopni Celsjusza w Białymstoku. Na północy mogą tworzyć się marznące mgły osadzające szać i ograniczające widzialność do 200 metrów. Miejscami drogi i chodniki mogą być niskie. Marta Szulborska, Polskie Radio. Premier Mateusz Morawiecki zapowiada kolejne projekty nowo zaprzysiężonego rządu. Wczoraj powołał go prezydent. Premier przypomniał w TVP Info, że do Sejmu trafił już m.in. projekt dotyczący przedłużenia obowiązywania zerowego VAT-u na żywność. Sejm zaczął swoje urzędowanie od tego, że chce powołać 3 komisje śledcze. My proponujemy 3 bardzo dobre ustawy. Wakacje kredytowe, zerowy VAT na żywność i zamrożenie rachunków na energię elektryczną. Pracujemy teraz i będzie gotowych kilka kolejnych ustaw, ponieważ rząd będzie bardzo intensywnie pracował w najbliższych 2 tygodniach do czasów expose i będziemy do Sejmu proponować nowe ustawy. Nowy rząd ma 2 tygodnie na zebranie poparcia sejmowej większości i uzyskania wotum zaufania. Kolejna grupa zakładników Hamasu wróciła do Izraela. Wieczorem palestyńscy bojownicy uwolnili 11 uprowadzonych. Obowiązujące do wczoraj zawieszenie broni zostało przedłużone o 2 dni. Wśród uwolnionych właśnie zakładników większość to dzieci. Z rąk bojowników Hamasu odebrali ich przedstawiciele Czerwonego Krzyża, którzy dowieźli Izraelczyków do granicy z Egiptem. Wieczorem cała grupa wjechała do Izraela. To oznacza, że od początku wojny na wolność wyszło 80 spośród około 240 porwanych do Gazy. Rzecznik izraelskiego wojska kontradmirał Daniel Hagari zapowiada, że armia doprowadzi do uwolnienia wszystkich uprowadzonych. We will rescue our hostages at all costs. Uratujemy naszych ludzi za wszelką cenę. To nasz obowiązek. To moralna odpowiedzialność izraelskiej armii. Będziemy walczyć, aż wszyscy zakładnicy wrócą do domów. Until all our hostages are home. We wtorek i we środę wolność ma odzyskać w sumie 20 osób. Nie wiadomo, co stanie się z pozostałymi zakładnikami, ani ilu z nich żyje. Wojciech Cygielski, Polskie Radio. Polacy w czołówce europejskich narodów, jeśli chodzi o przyjmowanie antybiotyków. A w wielu przypadkach leki są przepisywane niepotrzebnie, bo ponad 80% infekcji jest wywołanych przez wirusy. Wieloletnia konsultant krajowa w dziedzinie mikrobiologii lekarskiej, profesor Waleria Hryniewicz, mówi, że jeżeli nie ograniczymy łykania antybiotyków, to nie będzie czym leczyć pacjentów. Nadużywanie antybiotyków grozi katastrofą zdrowotną, ponieważ bakterie się bardzo szybko uczą i przekazują sobie tę wiedzę. A wprowadzenie kolejnego nowego leku to jest wiele, wiele lat pracy, wiele milionów, miliardów nawet złotych, żeby taki lek wprowadzić i też nie ma gwarancji, że on będzie na pewno bardzo skuteczny w leczeniu zakażeń, bo może okazać się zbyt toksyczny. Szacuje się, że w 2050 roku na świecie z powodu chorób wywołanych przez bakterie odporne na antybiotyki może umrzeć nawet 10 milionów osób. To więcej niż na nowotwory. Rada Mediów Narodowych zgodziła się na dokonanie zmian w statutach Telewizji Polskiej, Polskiego Radia i Polskiej Agencji Prasowej. Wnioskował o to były już minister kultury Piotr Gliński. Zmiany dotyczą procedury likwidacji spółek, powiedział przewodniczący Rady Mediów Narodowych. Krzysztof Czabański wyjaśnił, że chodzi o to, by interesy spółek były zapewnione i aby nikt nie mógł z zewnątrz działać na ich szkodę. Proszę też pamiętać o tym, że oprócz tych zadań misyjnych spółek również mamy do czynienia z zadaniami w sferze obronności. W związku z tym wszelkie działania destabilizujące te spółki, a takie są zapowiadane przez obecną opozycję, stawianie w stan likwidacji czy zarządy komisaryczne, jest to działanie na szkodę tych spółek i podważa ich rolę też w systemie obronności. A więcej Polski. Na ten temat na polskieradio24.pl. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś trochę chmur, trochę przejaśnień. Miejscami popada śnieg, mocniej na południu kraju. Na Podkarpaciu i Pogórzu Karpackim możliwe opady deszczu ze śniegiem. Będzie od -5 w Suwałkach do +1 w Krakowie. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Trójka pod księżycem. Kołysanie rzeki, chaty popielone. Grażyna Oczkowska za konsoletą, Dariusz Pieruk i Szymon Sławiński. Witamy w Trójce pod Księżycem, rozmowach o duszy. Zaczynamy od pożegnań. Przed chwilą usłyszeliśmy Jolę Literską, a na organach grał Rafał Rękosiewicz. Wspaniały muzyk, hamondzista związany ze Śląskiem, znany ze współpracy z Martyną Jakubowicz, zespołami Dżem, Krzak, Kri. Zmarł w ostatnią niedzielę. Dziś go żegnamy. I drugie pożegnanie. Wczoraj zmarł Paweł Hille, wspaniały pisarz. W Trójce szeroko opisywaliśmy jego twórczość. Zwłaszcza czyniła to pani redaktor Barbara Marcinik w swoich audycjach. Wielokrotnie był jej gościem. I myślę, że w najbliższy piątek też parę słów o Pawle Hille, opowie. To nasze kolejne pożegnanie. A my za chwilę przejdziemy do tematu naszej audycji, ale to za moment. made from the urine of the dogs. It is very cold, and with the coldness comes a quiet, interrupted by a sound. Lamp Chop. A dziś wtorek, 28 listopada, 332 dzień roku. Do końca roku pozostały zaledwie 33 dni mniej więcej. Słońce wzejdzie o 7.16, a zajdzie o 15.31. Imieniny obchodzi między innymi Zdzisław. Wszystkiego najlepszego. 28 listopada obchodzimy bardzo przyjemne święto, Dzień Pocałunku. I tak pomyślałem, że może to być dobry pretekst, żeby porozmawiać o samych pocałunkach. Jak najbardziej możemy skorzystać z tej okazji, ale także szerzej o tym, jak dziś okazujemy uczucia, zwłaszcza w dobie, gdy intymność jest wystawiona tak całkowicie na sprzedaż i stała się właściwie takim komercyjnym towarem. Także zapraszam do dzielenia się Państwa przemyśleniami, czy też doświadczeniami dotyczącymi właśnie okazywania uczuć, pocałunków i bliskości. Zapraszam do rozmowy o wartości tej sfery życia. Nasz telefon to 22 i 7 trójek. Oh! Czy on mnie kocha? Pragnę to wiedzieć. Skąd mam wiedzieć, czy mnie kocha? Czy zobaczę to w jego oczach? Och nie, zawiedziesz się na nich. Czy usłyszę to w jego westchnieniu? Och nie, będzie ci to wmawiał. Jeśli pragniesz wiedzieć, czy cię kocha, znajdziesz to w jego pocałunku. Tak właśnie tam. Tak zaśpiewała Cher. No właśnie, jak to jest. I mamy pierwszy telefon. Dobry wieczór. Dobry wieczór. To, jak ja okazuję uczucia, jest związane z moim zawodem. Jestem muzykiem i gram, prawda, to znaczy jako pianista koncertowy, ale też troszkę dyryguję i również komponuję to właśnie poprzez to, że ja chcąc wyrazić jakieś uczucia, stworzę jakiś utwór, to wtedy go okazuję swoje uczucia, bo jeżeli na przykład zainteresuje mnie, czy zainspiruje mnie, powiedzmy, przyroda, ja na ten temat niedawno jeszcze w Trójce mówiłem o pierwszym śniegu i zainspirowałem pierwszy śnieg i wrażenie, zachwyt nad pierwszym śniegiem zainspirowało mnie do napisania jakiegoś utworu, tak samo i piękna dziewczyna, czy jakieś inne powiedzmy czy coś innego, co powiedzmy prawda jest dla mnie urzekające i piękne, zainspiruje mnie do napisania utworu, to ja taki utwór tego i wtedy te dźwięki, które są w tym utworze, one są okazaniem tych moich uczuć. I oczywiście jest różnie, może to być przyjęte, może to być mniej lub bardziej się podobać, ale jest to forma na okazywanie. Zresztą, gdyby tak nie było, to by Chopin nie mógł normalnie żyć, bo przecież to właśnie dlatego, że on był tak w strasznym położeniu, że on bardzo tęsknił za krajem i w miarę czasu to przedłużało się, to jego, ten jego pomysł zagraniczny, on wiedział, że już nie wróci, to gdyby nie muzyka, którą przeżywał i którą komponował, to nie mógłby normalnie żyć, bo tylko dlatego, że on wyrażał to w dźwiękach, w napisanych nutach, mogło mu dawać możliwość przeżycia i wyrażenia tego wszystkiego, co normalnie byłoby powrotem do kraju, zaspokojeniem tęsknot za rodziną, za krajem, za rodzimymi stronami. Więc tylko tak właśnie można okazać, jeśli chodzi o artystów, czy też tylko niekiedy również i tak okazać swoje uczucia. I tutaj w związku z tym robię koncerty marzeń od 2 lat, no bo to, że marzenia to jest Sylwester marzeń ma być, prawda, to jest jedna sprawa, ale bo to jest bardzo atrakcyjne marzenia, ale to, że ja takie koncerty pod takim tytułem robię, to już jest sprawa od 2 lat. Czyli uczucia okazywane przez... Ja właśnie poprzez twórczość. Uczucie jednocześnie wyrażam także i to, co to bym chciał widzieć, a więc i marzyć, ale też i właśnie to, co jest pięknem, no widokowym takim. Ja również tworzę kompozycje kosmiczne, czyli uczucia to jest nie tylko to, co jest związane z tym między kobietą a mężczyzną, ale to wszystko, co jest piękne natury. No. Bardzo panu dziękuję. Bardzo panu dziękuję. Bardzo nas to od razu na samym początku rozmowy wzbogaciło, bo opowiedział pan o takim głębokim bardzo sposobie okazywania uczuć. Czekamy na kolejne państwa refleksje dotyczące tego, jak okazujemy sobie dziś uczucia, dlaczego to jest ważne. Dziś rozmawiamy w takim dniu nietypowego święta, jakim jest dzień pocałunku. Nasz telefon to 22 i 7 trójek. Sweet. Do pocałunku zachęcał nas Sixpence None the Richer i mamy kolejny telefon. Dobry wieczór. Dobry wieczór, witam wszystkich. Witam. Chciałem powiedzieć o miłości jako takiej. Mm-hmm. Ona została nam zadana. Ta miłość, pierwsza miłość, to jest ta miłość zadana matki do dziecka, dziecka do matki. No i oczywiście ona się przejawia także do miłości między człowiekiem a Bogiem. Jeżeli my tej miłości nie posiadamy w sobie, a ona polega na tym, że powinniśmy kochać ludzi, siebie nawzajem, no to stajemy się po prostu podobni do zwierząt walczących o lepszą pozycję w świecie, w pracy i tak dalej. Mhm. Niestety świat, i to pieniądz sprawił, że dzisiaj miłość można kupić. Albo miłość okazywaną dziecku można uważać za przejaw zboczenia. Świat niestety odszedł od tej pierworodnej miłości. I często, i gdy do niej wrócimy, potrafimy kochać ludzi, potrafimy cieszyć się z tego, że dzieci się rodzą, dzieci się śmieją, dzieci nam nie powinny przeszkadzać. No a co się dzieje, no to niestety, no to są wszystko przejawy pewnej patologii związanej z odejściem od prostej miłości człowieka do Boga i nawzajem. Mm. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję panu za tą refleksję, że ta miłość jest czymś, jak pan powiedział, zadanym i czymś tak bardzo jakby pierwotnym, czymś, co jest od początku w nas, więc rzeczywiście wniosek jest taki, że trzeba i warto ją pielęgnować i okazywać. Czekamy na kolejne telefony. Nasz telefon to 22 i 7 trójek. Byłeś mi bliski, gdy bałam się z tobą spotykać, a daleki, gdy teraz dotykasz. Byłam szczęśliwa, gdy nad morzem piłeś zimne piwo na mrozie. Byłam szczęśliwa, gdy szczęśliwa. Warszawa, Polskie Radio, program trzeci. Słuchają Państwo audycji Trójka pod Księżycem, rozmowy o duszy, dziś wtorek, 28 listopada. Rozmawiamy o okazywaniu uczuć, jak w dzisiejszych czasach, w których wszystko wydaje się tak bardzo wystawione na sprzedaż, jak okazywać uczucia, żeby rzeczywiście odzwierciedlały one naszą szczerą miłość albo przyjaźń. Rozmawiamy o tym, bo dziś obchodzimy taki nietypowy dzień, dzień pocałunku. I dzielimy się właśnie na antenie pewnymi doświadczeniami dotyczącymi uczuć i ich okazywania. Nasz telefon to 22 i 7 trójek. Zachęcam do rozmowy. Piwo pić, wyjść po papierosy i za dwa dni wrócić i nie stanie się nic, i nie stanie się nic. A ja co? A ja co? A ja co? Dziś właściwie nikt już się niczym nie krępuje i ludzie okazują sobie w najrozmaitszy sposób uczucia też w miejscach publicznych, całują się i możemy to pewnie różnie oceniać. Czasem to jest gorszące, a czasem neutralne. a czasem może być też piękne. Natomiast nie wiem, czy państwo wiedzą, że w starożytnym Rzymie publiczny pocałunek miał swoje odzwierciedlenie w ówczesnym prawie. Dziewczyna po takim geście ze strony chłopaka mogła domagać się ślubu. Także czyny miały swoje konsekwencje. Mamy kolejny telefon. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Rzadko teraz okazujemy uczucia w postaci takiej czułości, zwykłego, lekkiego dotyku, przytulenia. Nie musi być to pocałunek. Spojrzenie, myślenie o drugiej osobie. Nie mówi się o tym. Przechodzi się od razu do jakichś takich radykalnych scen miłosnych, seksualnych, a podstawą właśnie okazywania miłości dla mnie jest czułość, taka w zwykłym dniu, nie wiem, gdy wstajemy, przykrywamy kogoś kołderką, to jest takie, dążmy do prostych gestów, o których zapomnieliśmy, a jak wiele dają energii, ciepła. I to jest taki prawdziwa forma okazywania miłości. Tak. Dziękuję. Bardzo wszystkiego dziękuję. Dobrego. Bardzo dziękuję. Również pani życzymy wszystkiego dobrego. I pozostajemy na łączach, gdyż mamy kolejny telefon. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Chciałbym się podzielić taką ciekawą, może nie uwagą, tylko moim spostrzeżeniem i taką ciekawą historią. Tutaj pan wcześniej mówił o miłości do dzieci i tak dalej. I moja jest refleksja taka, nie żałujmy miłości do własnych dzieci, do własnych najbliższych. Bo ja okazywałem największą miłość dla mojej córki, jedynej córki w naszym domu. W taki sposób może nie bardzo werbalny. I kiedyś wzięło mnie na taki żart i mówię do mojej córki, słuchaj, Ola, a może byś powiedziała mamie, tacie, kocham cię. A ona mówi, tata, ale my w naszej rodzinie my tak nie mówimy. My się kochamy, ale my tak do siebie nie mówiliśmy nigdy. Tak. I już wtedy taka naszła mnie wielka refleksja. Okazywałem te uczucia swoimi staraniami, swoim wychowaniem. A gdzieś jakoś przed tą jedyną córką brakowało mi, nie wiem, może nie odwagi przecież, tylko byłem oszczędny w to słowo kochaj. Kocham i mówieniu kocham cię. Okazywanie było miłości i wychowaliśmy córkę, jesteśmy z niej dumni. Ale w pewnym okresie, że tak powiem, oszczędzaliśmy tego słowa. I moja refleksja na dzisiaj, że nasze dzieci to jest największe dobro na świecie, jakie jest. Nie ma nic innego. Tak jak mówi przysłowie, na stare lata zostaniemy sami lub z naszą rodziną, czyli z naszymi dziećmi. Nie żałujmy słów, okazujmy to uczuciem, gestem, słowem. Nie ma wstydu. To jest jedyna osoba, przed którą nie musimy się wstydzić słowa kocham. Nie ma złego miejsca, żeby powiedzieć dziecku, żonie, czyli tej najbliższej rodzinie, czyli tej komórce społecznej. Nie ma takiej sytuacji, w której słowo kocham, miłość jest głupie, niemodne, bo przyszła inna moda. Nie ma czegoś takiego. Tak. Uważam. W pełni to podzielam. I bardzo dziękuję panu za te refleksje. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Kochajmy nasze rodziny, kochajmy się wszyscy. Tak. I wtedy będziemy mogli dopiero zrozumieć innych ludzi. Tak. Dziękuję bardzo. Dziękuję za te dwie ostatnie wypowiedzi. Też bardzo, bardzo cenna pani. kilka minut temu, żeby też w tych prostych gestach przede wszystkim odnajdywać te uczucia i je okazywać. I teraz też te pana piękne słowa. Nasz telefon to 22 i 7 trójek. Środa zaczyna się, godzina młoda, a ciało już mniej. W ten środek tygodnia wystarczy być. Czuć się swobodnie i więcej nie czuć nic. Wygoda w utworze Środa, ale tytuł nie oddaje tego wszystkiego, co usłyszeliśmy. Też jak zawsze w przypadku tego zespołu i tych wykonawców było tam bardzo dużo treści. Mamy kolejny telefon. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Dobry wieczór panu. Chciałbym przekazać po prostu taką informację, że pocałunki są bardzo ważne. Uważam, że nawet takie zwyklaste pocałunki są bardzo ważne, bo tak naprawdę wychodząc przed dom albo idąc do pracy, już drugiej osoby możemy nie zobaczyć. Oczywiście my jesteśmy razem i to jest bardzo fajne. Ja się z tego bardzo cieszę, ponieważ kocham moją partnerkę i nie wyobrażam sobie życia bez niej, ale uważam, że to powinno być tak, na porządku dziennym, tylko że oczywiście to musi być szczere, takie bezinteresowne chociażby i tak powinno to być, tak, bo nie zawsze kochać się to okazywać jakieś pewne uczucia, które czasem analizując ludzi są bezinteresowne, takie niby są, bo są, tak jakby nie można wpadać w rutynę oczywiście. Mm-hmm. Także uważam, że tak, tak, czułość to by trzeba okazywać. Tak jest i musi to być szczere, bo przecież i może być też pocałunek, który jest nieszczery, pocałunek Judasza. Są najrozmaitsze pocałunki znane w dziejach, w tradycji, w historii. Także musi to wypływać tak naprawdę z serca. Bardzo panu dziękuję. Dziękuję również. Bardzo panu dziękuję i pozdrawiam pana i pana partnerkę. I powoli zmierzamy do końca naszej audycji. Dzisiejsza noc taka zimna i taka śnieżna. Proszę uważać na siebie. W niektórych miejscach na południu kraju spadnie nawet 25 cm śniegu. Na południu i na południowym zachodzie. W niektórych miejscach temperatura, na przykład chyba gdzieś w okolicach Białegostoku, no osiągnie wartości bardzo niskie, minus 12 stopni. Będzie ślisko. Także wracajmy do ciepłych domów i do kochających nas osób, do naszych bliskich. I nie bójmy się okazywać im uczuć i nie bójmy się wypowiadać tych najważniejszych słów. Kocham cię, bo ten czas ucieka, o czym mówili nasi słuchacze w różny sposób, ale wszystkim chciałem bardzo podziękować za te telefony, które były i mądre, i szczere, i nas dzisiaj tutaj jakoś zebrały w jedno, jak zwykle zresztą. A zbliżamy się powoli już do Adwentu. Od następnej niedzieli mamy Adwent, a Adwent to, jak wiemy, oczekiwanie na święta Bożego Narodzenia. Ten najważniejszy w naszej tradycji i najbardziej oczekiwany moment wspólnego świętowania, wspólnego radowania się z narodzin Jezusa. Ale też po prostu spotkania rodziny całej, często osób, których nie widzieliśmy przez cały rok. Nasza następna audycja będzie już bliziutko uroczystości świętego Mikołaja. To też będą pierwsze podarunki, pierwsze prezenty dla naszych dzieci. Także czeka nas bardzo miły czas i na to wspólnie się cieszmy. Grażyna Oczkowska realizuje w dalszym ciągu program, a my razem we trójkę jeszcze z Dariuszem żegnamy się. Do usłyszenia za tydzień. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.